Z okazji Dni Bohatera Domu. Wybieraj spośród swoich ulubionych gatunków roślin pokojowych za 10, 30 i 50 zł. Teraz kupisz wyjątkowe rośliny tropikalne. Bananowce, filodendrony i draceny już za 10 zł. Kiermasz roślin na Dni Bohatera Domu. Tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1326 zakażeń koronawirusem. 3 osoby, w tym były prezes Orlenu, zatrzymani w związku ze śledztwem w sprawie Sławomira Nowaka. Prezydent Francji ma pomóc opozycji w rozmowach z władzami Białorusi. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 1326 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób. W ciągu doby wyzdrowiało 535 osób, u których wcześniej stwierdzono zakażenie. Wykonano ponad 23 tysiące testów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach leczonych jest prawie 2400 chorych, a 141 osób jest podłączonych do respiratorów. W związku z pandemią rząd nie przewiduje wprowadzenia kolejnego lockdownu. Tak zapewnił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Lockdown w takiej formie, jakiej widzieliśmy, my nie przewidujemy wprowadzenia takiej formuły ograniczenia działalności gospodarczej. Można zawsze w każdej chwili budżet znowelizować, podobnie jak to miało miejsce w tym roku, ale nie chcielibyśmy tego robić. Te założenia są ostrożne, czyli zakładają pewien bufor, który można wykorzystać, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jesteśmy na etapie wreszcie po wielu, wielu miesiącach finalizacji też ustaleń budżetowych na poziomie Unii Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ma pozytywny wynik testu na COVID-19, poinformowało biuro rzecznika. Rzecznik czuje się dobrze i jest na kwarantannie. Adam Bodnar miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Po otrzymaniu tej informacji poddał się samoizolacji i zrobił test. Wynik był pozytywny. 17-letnia dziewczyna zraniła nożem 3 uczennice w jednej z zielonogórskich szkół. Wcześniej w mediach społecznościowych miała zapowiedzieć przeprowadzenie takiego ataku. Na miejscu jest policja. Sytuacja jest opanowana, mówi Małgorzata Tabarska z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Dzisiaj około godziny 9 dostaliśmy informację o tym, że w jednym z zielonogórskich liceów uczennica klasy drugiej w wieku lat 17 zaatakowała 3 przypadkowe uczennice innych klas za pomocą noży kuchennych, które przyniosła ze sobą z domu do szkoły. Uczennice ranne zostały zaopatrzone medycznie, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 17-letnia sprawczyni została zatrzymana. Uczniowie z klasy, w której doszło do ataku, zostali odebrani przez rodziców. Pozostali uczniowie będą kontynuować zajęcia. 3 osoby, w tym m.in. były prezes Orlenu Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T., zatrzymani w związku ze śledztwem w sprawie Sławomira Nowaka. O zarzutach im stawianych mówiła w TVP Info rzeczniczka warszawskiej prokuratury okręgowej Aleksandra Skrzyniarz. Zarzuty te obejmują okres, kiedy to Sławomir N. pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów oraz pełnił funkcję ministra transportu. Obecnie przeprowadzane są czynności na miejscu, gdzie te osoby zostały zatrzymane. Po wykonaniu tych czynności mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Warszawie, gdzie zostaną przedstawione im zarzuty. Będą obejmowały wręczenia korzyści majątkowych w zamian za uzyskiwanie intratnych stanowisk. Śledztwo prowadzone jest jednocześnie przez CBA i prokuraturę w Warszawie i śledczych z Ukrainy. Prezydent Francji obiecał, że pomoże w rozmowach z władzami Białorusi, oświadczyła dziś Swietłana Cichanouska. Liderka białoruskiej opozycji spotkała się rano w Wilnie z Emmanuelem Macronem. Przed spotkaniem z francuskim przywódcą Swiatłana Cichanouska powiedziała, że to bardzo ważne, aby kraje europejskie nie były obojętne na to, co dzieje się na Białorusi. Jej zdaniem Francja, jako jedna z najstarszych demokracji, bardzo dobrze rozumie Białorusinów. Prezydent Macron obiecał nam, że zrobi wszystko, aby pomóc w negocjacjach w trakcie kryzysu politycznego trwającego w naszym kraju. Powiedziała dziennikarzom po spotkaniu Cichanouska. Dodała, że prezydent Francji powiedział, że pomoże uwolnić wszystkich więźniów politycznych. Wczoraj podczas konferencji prasowej w Wilnie Emmanuel Macron podkreślił, że spotkaniem z liderką białoruskiej opozycji chce okazać wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Wcześniej oświadczył, że Francja nie uznaje Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi i będzie wspierać sankcje wobec białoruskich władz. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i jak się okazuje, to babie lato, czy... Po prostu babie lato. Właśnie Indian Złota Summer. Złota polska jesień, właśnie. Aha. Indian Summer, zwane lete indienne, z kolei Francuzi na to też mówią. Tak? Tak. Fascynuje w takim razie ta pora roku naprawdę wszystkich na całym świecie. I czasem zastanawiałem się nad tym, i to była ta moja myśl, czy jest to właśnie takie dorabianie dobrej miny do złej gry. Nie. Ale nie potrafię wskazać czegoś takiego, co faktycznie sprawia, że jest bardzo wiele takiej przyjemności w tym czasie. Być może zmęczenie upałem letnim. Nie, ale właśnie, nie wiem, nie mam w sobie teraz poetyckiej takiej duszy, żeby jakoś to z siebie wykrzesać, ale na pewno już byli tacy, którzy to zrobili. No na pewno. A ciekaw jestem, jeszcze macie Państwo trochę czasu na te przemyślenia i podzielcie się z nami. Przypominam, 13@polskieradio.pl. Co takiego jest w tym babim lecie, tak, że je tak lubimy? Tak, być może dowiemy się tego z kolejnej piosenki. Ania Rusowicz, Przebudzenie. We'll be right back. Ania Rusowicz. Czy przeniosła nas tak do końca w lata 60? Tak właśnie myślę, że opracowanie muzyczne, aranżacja już była taka bardziej współczesna. Jak na Anię Rusowicz, to bardzo nowoczesna piosenka. Tak. Czyli przebudzenie Ani Rusowicz, a przed nami troszkę teraz o kinie, o filmie. Jak już się skończy Babie Lato i będzie taka słota, to do kina najlepiej wtedy. A od czwartku już teraz w Centrum Nauki Kopernik i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zapraszają na Kino Festiwalu Przemiany. Przez 10 dni będzie można nieodpłatnie w sieci zobaczyć wiele interesujących filmów. W sieci. Filmów przede wszystkim dokumentalnych, dopowiem. A o programie tego przeglądu z Martą Szotkowską, redaktor naczelną Ninateki, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy pani jest odpowiedzialna za selekcję filmów, które znalazły się w programie? Selekcja odbyła się we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, który jest organizatorem festiwalu. Ale to był autorski wybór. Tak. Znalazło się w nim 8 filmów. To dokumenty i tylko dokumenty? To będzie 7 filmów dokumentalnych i jeden film fabularny, który będzie takim zamknięciem tego przeglądu. Dostępny będzie tylko przez 24 godziny i to będzie Siódmy kontynent Michela Hanekego. No właśnie, to absolutnie mistrz światowego kina, więc bardzo interesująca propozycja i to jest ważny dla całego programu film, bo wokół niego odbędzie się debata, tak? Tak, wokół filmu odbędzie się debata festiwalowa. Trzeba być czujnym, ponieważ film będzie dostępny tylko od 9 października wieczorem, od 23.59 do 10 października, również do 23.59. Czyli ostatniego dnia kina Festiwalu Przemiany, tak? Dokładnie tak. Reszta filmów, czyli tych 7 dokumentów, będzie dostępna od 1 do 10 października. I co warto podkreślić, wszystkie filmy będą dostępne za darmo i w dodatku bez reklam, które mogą czasami odbiorców drażnić. Tak, jak zwykle wszystko w Ninatece, za darmo, bez reklam, wystarczy wejść na ninateka.pl i będzie można wszystko sobie zobaczyć. To powiedzmy nieco więcej o niektórych z tych 7 dokumentów, bo to filmy głośne w świecie i też takie, które podejmują bardzo ważne tematy. Kluczem do wyboru jest hasło festiwalu i taka refleksja na temat świata po pandemii, ale też refleksja na temat pewnych problemów społecznych, ogólnoświatowych. I znalazły się takie filmy jak jeden z hitów poprzedniej edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, Antropocen epoka człowieka, który pokazuje skalę zniszczeń, jakich człowiek dokonał w przyrodzie. Będzie również można zajrzeć po raz pierwszy za kulisy jednego z ważniejszych wydarzeń ekonomicznych w filmie Davos Centrum Świata. Pokażemy też ostatni nakręcony przed śmiercią przez Michaela Glavogera film bez tytułu. To kolejna sława światowego dokumentu. Dokładnie. Podczas kręcenia tego filmu Glavoger zmarł na malarię, ale zdążył filmować życie codzienne mieszkańców krajów, które nam, Europejczykom, kojarzą się głównie z wojnami i klęskami żywiołowymi. Będzie można również przyjrzeć się bardzo wciągającemu śledztwu prowadzonemu przez reżysera dokumentu Kto zabił sekretarza generalnego ONZ i zobaczyć, jakie są możliwe konsekwencje izolacji społecznej w nagrodzonym Sundance dokumencie The Wolf Pack. I są jeszcze 2 tytuły, to jest Robolove i Zero Days, które z kolei mierzą się z tematem rozwoju technologii i pewnych niebezpieczeństw, które z tego wynikają. No a na zakończenie to, co już powiedzieliśmy, czyli film Michaela Hanekego, Siódmy kontynent. Przypomnijmy termin trwania całego cyklu i gdzie szukać tych wspomnianych filmów. Kino Festiwalu Przemiany odbędzie się na stronie ninateka.pl od 1 do 10 października. Wszystkich szczegółów wydarzenia można szukać na stronach Festiwalu Przemiany i na stronie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. No, muszę powiedzieć, że filmy dokumentalne to jest mój konik i z niecierpliwością w takim razie czekam na możliwość obejrzenia już tych filmów, bo wszystko naprawdę interesująco się zapowiada. Kino Festiwalu Przemiany, tak się nazywa cała impreza, a z Martą Szotkowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Just tell the fact. found the lunacy and vanishing madness in my head. And who am I to mention that before it all began, everything I heard was never said at all. Tak, ja wiem, że nowa płyta grupy Deep Purple ma tylu wrogów, co i zwolenników. Mi się cały czas podoba. Przypominają mi się młodzieńcze czasy fascynacji takimi płytami, chociażby jak Deep Purple in Rock. Mhm. Gdzieś tam przy tej nowoczesności, którą prezentują na swojej najnowszej płycie, cały czas ten duch i brzmienie gdzieś pozostaje. No to zgadzam się z tobą zdecydowanie. A teraz, proszę państwa, porozmawiamy o pewnej inicjatywie polskiej organizacji turystycznej, która nazywa się Turystyczne Mistrzostwa Blogerów 2020. Cała inicjatywa polega na tym, że 16 finalistów, trzecich już turystycznych mistrzostw blogerów, będzie opowiadało o swoich regionach, tych, które na co dzień reprezentują. Ja proponuję, żeby o szczegółach tej całej akcji opowiedział nam pan Robert Andrzejczyk, który jest już z nami, połączony telefonicznie. Halo, halo. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. No właśnie, na czym polega całe to przedsięwzięcie? Niech nam pan troszkę opowie. Turystyczne Mistrzostwa Blogerów to jest akcja, która promuje turystykę krajową, która promuje polskie regiony. I jest to akcja, która łączy w sobie nowoczesne formy przekazu, czyli internet i media społecznościowe, z elementami grywalizacji, ponieważ tych 16 finalistów, o których państwo mówiliście, między sobą będzie rywalizowało, a tak dokładnie będą oni rywalizowali, czyli blogerzy, i będą rywalizowały regiony między sobą tak, żeby pokazać się jak najbardziej atrakcyjnie, żeby zachęcić turystów do przyjazdu do siebie. No ale to nie będzie tak w pierwszym odruchu. Zrozumiałem, że to będą takie wycieczki internetowe, czyli pandemiczny sposób spędzania wolnego czasu i zwiedzania przepięknych okoliczności przyrody? Nie, nie, w żadnym wypadku. Zresztą polska turystyka krajowa, w szczególności ta wypoczynkowa, no w tym roku ma dobry rok i jak najbardziej zachęcamy do odwiedzania polskich regionów, zachęcamy do podróżowania. Także jak najbardziej jest to w realu. Ale oczywiście media są internetowe i to jest w ogóle trend, który w promocji turystycznej już od kilku lat jest bardzo mocno zaznaczony, że twórcy internetowi coraz więcej mają do powiedzenia i bardziej i skuteczniej zachęcają do odwiedzania miejsc atrakcyjnych turystycznych. A czy może nam pan powiedzieć, kim są ci finaliści, 16 blogerów, albo właściwie też par często? Ale byście państwo chcieli usłyszeć konkretne imiona i nazwiska? Bardziej to jest tak, czy to są faktycznie te osoby, które mieszkają w tych regionach na co dzień tak, i o nich opowiadają? Oczywiście. Generalna zasada jest taka, że ten bloger powinien dokładnie znać region, który reprezentuje, dlatego też oni są związani rodzinnie z tymi regionami i wywodzą się z tych województw. Mimo, że na co dzień relacjonują też swoje podróże bardzo dalekie, prawda? Oczywiście, że tak. Większość z tych blogerów zajmuje się również opisywaniem podróży dalekich, podróży do krajów egzotycznych, ale cała idea turystycznych miejsc przez blogerów polega też na tym, żeby pokazać, że te miejsca nieodkryte, miejsca ciekawe są tuż za rogiem, są w każdym polskim regionie i wystarczy je odkryć i pokazać swoim widzom i tym osobom, które subskrybują ich kanały. Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Panie prezesie, proszę pozostać z nami, jeszcze porozmawiamy za kilka minut. Oh! Last of You on You, LP, czyli Laura Pergolizzi. My wracamy do rozmowy z Robertem Andrzejczykiem, prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. Na temat turystycznych mistrzostw blogerów dziś rozmawiamy. Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, od czego będzie zależała wygrana? Przypomnę, mamy 16 finalistów, będą opowiadali na przestrzeni swoich blogów, prawda, w internecie o różnych 16 regionach, każdy o swoim, a wygrana będzie zależała od czego? Wygrana będzie zależała od trzech czynników. Po pierwsze od wyników głosowania internautów i tutaj wszystkich słuchaczy zapraszamy na stronę mistrzostwablogerów.polska.travel. Drugą rzeczą, którą będziemy brali pod uwagę, to są zasięgi wygenerowane przez blogerów za pomocą ich profili na mediach społecznościowych. No i trzecia rzecz, którą będziemy brali pod uwagę, to jest opinia kapituły. W kapitule się znajdują eksperci zajmujący się przede wszystkim marketingiem miejsc, marketingiem turystycznym i oni będą oceniali przede wszystkim zawartość merytoryczną materiałów. Także trzy czynniki będą brane pod uwagę, a zwycięzca otrzyma główną nagrodę 13,5 tysiąca złotych netto oraz możliwość dalszej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną przy innych projektach, które prowadzimy. A ja jestem jeszcze ciekaw, jak wiele osób, jak wielu blogerów zgłosiło się do tego konkursu, bo rozumiem, że 16 finalistów zostało wyłonionych spośród grupy nieco większej, nieco szerszej. Tak, do programu zgłosiło się 63 blogerów i to są te 63 osoby musiały spełnić warunki, jakie postawiliśmy. To były warunki czysto techniczne. Przede wszystkim chcieliśmy, żeby to były osoby, które są popularne w mediach społecznościowych, więc po prostu ograniczyliśmy liczbę poprzez wskazanie liczby subskrybentów na ich mediach społecznościowych. Także ten warunek spełniło 63 blogerów, no i oczywiście muszą się zajmować na swoich blogach promocją turystyki. No właśnie, ja myślę, że ten rynek turystyczny przywiązany do nowych mediów, czyli do internetu, ma tendencję rozwojową w tej chwili, ponieważ tak mi się wydaje, że w tej chwili zwykły turysta, przygotowując się do jakiejś podróży czy do wakacji, no pierwsze co robi, to właśnie zagląda do internetu, orientując się, gdzie coś interesującego, albo może coś ciekawego, co chodziło mu po głowie, w jaki sposób można by to zrealizować, to swoje marzenie o wyjeździe czy spotkaniu z jakimś regionem, prawda? Dokładnie tak się dzieje i tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu na antenę, ten trend już jest od kilku lat i my ten trend staramy się wykorzystywać zarówno w kraju, jak i za granicą, bo też przecież część naszej działalności, nawet większa część naszej działalności, to jest działalność za granicą i współpracujemy również z twórcami zagranicznymi. I to są osoby, które mają zaufanie swoich subskrybentów i to jest ich największa karta przetargowa, ponieważ ich subskrybenci śledzą ich poczynania, miejsca, które odwiedzają, szukają również inspiracji do tego, gdzie pojechać właśnie na takich blogach podróżniczych. No właśnie, a panie prezesie, jak w takim razie przeciętny internauta będzie mógł albo może już skorzystać z tego, że właśnie takie turystyczne mistrzostwa blogerów się odbywają? Tutaj wszystkich prosimy o wejście na stronę mistrzostwablogerów.polska.travel, gdzie są sylwetki wszystkich blogerów, którzy uczestniczą w tym finale i można oczywiście zasubskrybować ich media społecznościowe, bądź śledzić tą stronę, o której wcześniej mówiłem, gdzie konkretne relacje z polskich regionów będą również publikowane przez nas. Czy nasi uczestnicy, finaliści, jakąś szczególną kreatywnością, na którą pan by chciał zwrócić uwagę, coś już przedstawili takiego niezwykłego, nowatorskiego w swoich prezentacjach? Jeszcze nie, ponieważ zaczną od 5 października, ale mogę powiedzieć, bo jeszcze nie ruszyli w regiony, to wszystko, to znaczy oni już ruszyli, ale 5 października będzie publikacja pierwszych materiałów, to co my będziemy zwracali uwagę, na to będziemy zwracali uwagę, to przede wszystkim pokazanie miejsc jeszcze nieodkrytych, nieznanych szeroko, ale wartych odwiedzenia, a druga rzecz, to będziemy oceniali również pod kątem inspiracji do wykorzystania polskiego bonu turystycznego, bo ten program ruszył 2 miesiące temu, od 1 sierpnia i będziemy się starali zainspirować polskie rodziny do zwiedzania Polski również poza głównym sezonem turystycznym, czyli jesienią i wiosną. Wtedy, kiedy Polska jest również piękna, ale ceny są niższe i na pewno nie ma aż tak dużej liczby osób w polskich atrakcjach turystycznych. To jeszcze proszę powiedzieć na koniec, kiedy rozstrzygnięcie konkursu? Rozstrzygnięcie konkursu będzie w grudniu. Twórcy mają czas do 5 listopada, żeby opublikować swoje prace. Także wszystkich słuchaczy zapraszamy do śledzenia konkursu, a na początku grudnia będziemy ogłaszali wyniki. O czym mówił Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy i liczymy na to, że już na początku grudnia będziemy przekonani, że marzymy właśnie o tym miejscu, nieodkrytym jeszcze polskim miejscu. Patrz, spójrz na niebo, nim się zacznie. Tak wygląda nasz własny koniec świata, co będzie dalej? O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, albo nie chcę wiedzieć. Kończy, coś zaczyna i nie mamy żadnych szans. Mury runą, czas zatrzyma, co będzie dalej. Spring Rolls, satelity. Podróżowaliśmy sobie po uniwersum. To piosenka z ich jednej z ostatnich płyt. Ostatniej chyba, ale sprzed 2 lat. Po której właśnie muzycznie podróżują sobie po współczesnym świecie. No to młodzi muzycy. Dokąd się teraz wybieramy? My teraz z zespołem Hertz. Do kogoś. Do kogoś, tak. To somebody. I am not a victim. I'm not a fool. I am not a pawn to be abused. It was never real. It was never love. And I've had enough. I don't wanna listen. I don't wanna try. 'Cause you know that I'll never miss you or the way you lie. I don't wanna listen. I don't wanna stay, but I finally got the strength in me to say I'm gonna find somebody. To była grupa Hertz, Somebody. Taki tytuł utworu. Drodzy Państwo, jest już za 12 minut godzina 13. A wiesz, że dziś Dzień Kuriera i Przewoźnika? I Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania? Ach, no i czytaliśmy. I Światowy Dzień Serca. No, ale to w sensie chorobowym, czy też raczej miłosnym? Można to interpretować tak, jak chcesz. Na koniec jeszcze Dzień Kawy. O, proszę. Kawa to słaby temat, powiem ci, zwłaszcza o tej porze. Już bardziej obiad, prawda? Prawda, tak. Zbliża się 13, do której tak niby dążyliśmy, a wcale nie, bo chętnie byśmy pozostali z Państwem. Ale nasze miejsce już po 13 zajmie Łukasz Szwed, bo powtórka z rozrywki już za pasem. Później przypominam o kolejnej muzycznej poczcie UKF, którą przygotowuje jak zwykle Tomek Żonda. No a później w muzycznej w tonacji trójki. Dziś oczywiście Piotr Baron. Jak zawsze we wtorek. Naprawdę dużo, dużo jeszcze atrakcyjnych rzeczy dzisiaj na antenie programu trzeciego, więc proszę nie odchodźcie od radioodbiorników, a nawet jeśli się Państwo gdzieś wybieracie, to no już współczesna technologia zapewnia takie możliwości, że... Żeby trójkę zabrać ze sobą. Prawda? Tak. Tymczasem 11 minut jeszcze do 13. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strach i depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem.